Ama بعد tahrimu sefer el mer'ati vahdaha. Kadının tek başına yolculuğu çıkmasının haram oluşu. Şimdi öyle bir zamanda yaşıyoruz ki yani diyorlar ne kadın niye çıkmasın tek başına? Ne var yani? Uçak işte gidiyor. Otobüs işte gidiyor. Yani kadını erkekten ayıran şey nedir? Gibi böyle cahil insanlar konuşuyorlar. Bilmeden, düşünmeden, şuursuzca. Ama bunun altında birçok hikmetler var. Bunlardan bir tanesi, kadın ilk çağlarda da kadın, erkek ilk çağlarda da erkek. Milenyum diyorlar, 2000 diyorlar, bilmem kaç bin diyorlar. Kadın yine kadın, adam yine adam. O sebeple böyle haberlerde görüyorsunuz, okuyorsunuz, alimlerden anlattığı oluyor. Kadını kocası gönderiyor, uçağa bindiriyor. Öbür taraftan karşılayacak ya. Uçak rotar yapıyor, hava şartlarından başka bir yere iniyor, otele götürüyorlar. Öyle oluyor, böyle oluyor. Bir de bakıyorsunuz ki kadına tecavüz edilmiş, sarkıntılık edilmiş, sıkıntı yaşamış, bir sürü olaylar var. Bunlar tek bir tanesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki La yahillu, la yahillu. Ne demek la yahillu? Helal olmaz. Helal değildir. Limra'atin tu'minu billahi vel yevmil ahir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden. Yani Allah'a ve ahiret deyince insanın durması lazım şöyle. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kadına helal değildir. Ne helal değildir? Tusafiru mesirata yevmin ve leyletin. Bir gece bir gündüz mesafede olan yolculuk. Rivayetlerde böyle üç gün var, bir gece bir gündüz, bir berit, bir mesafe ölçüsü. Bunlar yani diyor ki alimler, sefer sayılacak, yolculuk sayılacak bir yere kadın ne yapamaz? Yolculuğa çıkamaz. Mahremsiz. İlla ma'zi mahremin aleyha. Yanında mahremi olmadan diyor ki yolculuğa çıkamaz. Yani hanımını zaruret oldu, köyde cenaze oldu, bir şey oldu, göndereceksin. Muhakkak neyle göndereceksin? Yanında bir, sen gidemiyorsan bile mahremle göndereceksin. Eğer böyle yapmıyorsan burada Allah'a isyan var. Allah'a isyan var. Hatta az sonra gelecek hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımını mahremsiz olarak gönderen, hacca gönderen, kendisi de cihada katılacak olan adamı cihattan geri çeviriyor. Yani düşünün. Savaşta adam lazım. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaptığı savaşlara bakın. Hep ordu karşıdaki düşmanın en az 2-3 katı az. 2-3 kat yani. Onlar 11 kişi, bunlar 10 kişi değil. Müslümanlar, sahabeler 300 kişi Bedir Savaşı'nda. Karşı taraf kaç kişi? 1000 kişi. Adama ihtiyaç var. Aleyhisselatü Vesselam demiyor ya özel bir durum var. Hanımı zaten hacca gidiyor. İbadete gidiyor. Bu da cihada yazılmış gelsin. Savaşalım. Burada özel bir istisnai durum var demiyor Aleyhisselatü Vesselam. Bakın hadisi dinleyin. An İbn Abbas ennehu semi'an nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yekul. İbn Abbas'dan rivayet olunan hadiste İbn Abbas Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işitti. La yahluvenne raculun bimra'atin illa ve ma'aha zu mahram. Bir erkek bir kadınla baş başa halvet etmesin. Baş başa yalnız kalmasın. Bir erkek bir kadınla yalnız kalmasın baş başa. Kadının yanında muhakkak mahremi olsun diyor Allah Resulü. Yani bu bilinen bir şey. Birisi anlatıyor diyor ki ya hocam 30 yaşıma kadar diyor kendimi korudum, muhafaza ettim. Ne zaman diyor yanıma bir bayan aldım, helak oldum gittim diyor. Adım adım şeytan beni helaka sürükledi diyor. Kalmayacak bir erkek, yabancı bir kadınla baş başa kalmayacak. Kimse benim kalbim temiz edebiyatlarına girmesin. Yani böyle bir şey yok. Bu senin fıtratına aykırı. Kediyle fareyi koyarsan bir yere kedi onu ne yapar? Yer. وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ اِلَّا مَعَذ۪ي مَحْرَمْ diyor ki aleyhissalatü vesselam. Kadın ancak yanında mahremi olarak yolculuğa çıkar. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ bunu duyan bir adam dedi ki ey Allah'ın Resulü. اِنَّ اَمْرَأَةِ خَرَجَتْ حَاجَّةً hanımım hacı olmak için, hacca gitmek için yolculuğa çıktı. وَاِنِّكْ تُتِبْتُ ف۪ي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ben de falanca savaşa katılmak için yazıldım. Savaşa gideceğim. Sahabeye bakın. Kale intalik fehuc fehucce ma'a imraatik. Diyor ki aleyhisselam sahabeye. Geri dön. Geri dön. Hanımın yanına git. Onunla birlikte hac yap. Hanımın yanına git. Onunla birlikte hac yap. Bu hadis muttefakun aleyh. Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadislerden. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta Kitabul Fadail. Kitabul Fadail. Fazail babı. Faziletli ameller. İlk bab. Babu fadli kıraatil Kur'an. Kur'an okumanın fazileti babı. Bugün ümmetin terk etti. Önce okumasını, sonra anlamasını, sonra da amel etmesini terk ettiği bu Allah'ın kelamının okunmasının fazileti. Çok ihtiyacımız var buradaki hadislere. Yani buradaki hadislere ihtiyacımız var. Hala Kur'an okumayı bilmeyen arkadaşlarımız varsa bunu öğrensinler. Ezberi olmayan kardeşlerimiz ezberlesinler. Zaten biz pazar günkü derslerimizi onun için yapıyoruz. Burada. Her pazar günü. Sabah namazından sonra burada bir araya geliyoruz. Haftada 2 saat, 3 saatimizi buraya ayırıyoruz. Kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltının öncesinde ve sonrasında ders yapıyoruz. Yaptığımız 2 ders var. Bir tanesi Kur'an, bir tanesi Akide, Tevhid dersi. Ona katılımlarınızı bekliyoruz. Bizim için değil, kendiniz için. Kendinizi bir programa sokun. Şöyle işi sıkıya alın. Her hafta bir sure ezberleyip verseniz yani çok kısa zamanda birkaç cüz ezberlemiş hale gelirsiniz. Birkaç cüz. Kur'an ezberlemiş hale gelirsiniz. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.